Bøfferne de lever ind i os et sted, og ved juletider så ved de besked. Smølfer skaber glæde og juleharmoni. Smølfe, det er livet, slip smølfen i dig fri. Det er så let at drømme og lad en tanke strømme. Brug din fantasi, slip smølfen i dig fri. Der findes nok af mennesker, der synes livet det er trist. Lad være og høre efter, nej, vær nu optimist. Og husk på bagved skyen, der er himlen altid blå. Så prøv ved juletid, og glem det triste og det grå. Når først julen kommer, glæder sig en vær. Man bliver glad og lykkelig, smølfen i dig lærer. Den giver julestemning, hvis du da forstår. Smølfen i dig prøver jo igen i år. Det er så let at drømme og lad en tanke strømme. Brug din fantasi, slip smølfen i dig fri. Der findes nok af mennesker, der synes livet det er trist. Lad være og høre efter, nej, vær nu optimist. Og husk på bagved skyen, der er himlen altid blå. Så prøv ved juletid, og glem det triste og det grå. Smølferne de lever ind i os et sted, og ved juletider, så ved de besked. Smølfer skaber glæde og juleharmoni. Smølfe, det er livet, slip smølfen i dig fri. Det er så let at drømme og lad en tanke strømme. Brug din fantasi, slip smølfen i dig fri. Ja, yeah. Brug din fantasi, slip smølfen i dig fri. Ja, yeah, brug din fantasi, slip smølfen i dig fri. Brug din fantasi, og slip smølfen i dig fri. Brug din fantasi, slip smølfen i dig fri.